أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerinde olsun. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri cümlemize anlama, anlatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Edebül Lisan kitabımızdaki okuyacağımız, anlatacağımız konu kendisini ilgilendirmeyen sözlerden sakınmak ve bununla ilgili hadisler. Hadis 81. Zühri Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin radıyallahu teala anhu'dan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin yani kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir diyor. Hadis 82. Kab bin Ucre radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kab'ı görünce onu sordular. Onu hasta dediler. Kâb bin Ucre radıyallahu anh anlatıyor diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kâb'ı görmeyince onu sordu. Hasta dediler. Onun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam onu ziyarete gitti. Onun yanına girince buyurdu ki: ey Kâb, seni müjdelerim. Bunun üzerine Kâb'ın annesi, senin için cennet hayırlı olsun ey Kâb dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah adına kesin şeyi söyleyen kim? Allah adına kesin şeyi söyleyen kim? Kâb annemdir ya Resulullah dedi. Bunun üzerine buyurdu ki: ey Kâb'ın annesi, ne biliyorsun? Belki Kâb kendisini ilgilendirmeyen boş söz konuşmuş veya kendisine zararı olmayan şeyi men etmiş olabilir. Hadis 83. Zeyd bin Eneslem radıyallahu teala an dedi ki: Ebu Dücane radıyallahu an vefat hastalığı anında iken onun yanına girildiğinde şöyle dedi: kendimde şu iki amelden başka kuvvetli bir amel yoktur. Beni ilgilendirmeyen hususlarda konuşmadım. Kalbimde Müslümanlar için selametteydi. Kalbimde Müslümanlar için selametteydi. Hadis 84. Seyyar Ebil Hakim dedi ki: Lokman hekime hikmetin nedir denildi. O da dedi ki: ben saklanan şeyi araştırmam. Beni ilgilendirmeyen şeyin üzerinde de durmam. Hadis 85. Amr İbni Kays'tan bir adam Lokman'a uğradı. Onun yanında insanlar toplanmış olduğunu gördü. Sen falan oğullarının kölesi değil misin dedi. O da evet deyince gördüğü bu hale nasıl eriştiğini sordu. Lokman aleyhisselam dedi ki: doğruyu söylemek ve beni ilgilendirmeyen şeyler hakkında susmak sayesinde. Hadis 86. Müverrik el-İcli dedi ki: 20 senedir bir iş peşindeyim. Ona muvaffak olamadım ama peşini de bırakmadım dediler. Ey Mütemir'in babası, peşinde olduğun o iş nedir? Müverrik radıyallahu anh dedi ki: beni ilgilendirmeyen şeylerden susmaktır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم و ve rahmetullahi ve berekatuhu.